13. Mark postupoval chodbou s malou elektrickou svítilnou v ruce. Brzy došel své společníky a posadil se na zem vedle Elsy. Jsme uzavřeni v důlním tunelu dlouhém asi 200 metrů. Zával zatarasil našim pronásledovatelům cestu, ale my se teď nedostaneme ven. Podle toho, co jsem viděl, zavalili obrovské kusy skály celý vchod do dolu. K uvolnění průchodů by byla třeba těžká technika, sami to nedokážeme. Vždy praktická Elsa navrhla. Měl bys navázat kontakt s tou bytostí. Kdo ví, třeba nám poradí, jak se odsud dostat. Na Marka padla únava. Pochybuji, že by se jí podařilo odstranit kusy skály. Proč ne? Na téhle planetě se dějí samé podivné věci. Zkus to, prosím tě. Mark byl vyčerpaný a trochu skeptický, ale přesto zmobilizoval všechnu svou duševní sílu a brzy se mu podařilo spojení navázat. Pane, jsem rád, že jste mimo nebezpečí. Jsme uvězněni v téhle štole. Vypadá to tak. Vím ale přesně, kde jste. Chceš se dostat do síně velmistrů. Chci hlavně odsud pryč. To je jednoduché, potřebuji jen trochu času. Zatím si odpočiň. Cítím, že jsi nervózní. Až bude po všem, ozvu se ti. Spojení se přerušilo. Mark zatřásl hlavou, ve které ho bodalo tisíce jehliček. Tak co? Chtěla vědět Elsa. Nevím. Tahle potvůrka se asi dobře baví. Máme mít trpělivost. V tom případě se pokusme usnout. Mladá žena objela Marka kolem krku a přitáhla si ho na klín. Zavřel oči a nechal se lehce kolébat. Zdálo se mu, že na pár minut usnul, když s ním Elsa zatřásla. Marku! Marku! Kopec se chvěje. Skutečně, stěny důlního tunelu se otřásaly za strašidelného rachotu uvolněných kamenů. Do Markových neuronů proniklo. Skončil jsem. Cesta je volná. V tu chvíli vnitřek tunelu osvítila tak intenzivní záře, že to bylo skoro nesnesitelné. Až po několika minutách jejich rozbolavělé oči zaregistrovaly, že na místě, kde štola končila, je teď průchod a z jeho konce tryskalo světlo. Mark vykročil vpřed jako první. Elsa a komandant Iukoho následovali. Asi po 100 metrech chůze se zastavili, aby nabrali nové síly. Udýchaná Elsa mužům sotva stačila. Záře vycházela z konce chodby. Svoboda. Nechtěli tomu věřit. Podle Markova kompasu se zdálo, že naopak sestupují stále hlouběji do nitra hory. Po krátké přestávce znovu vyrazili na cestu. Odvahu, vydechl Mark. Ještě nám zbývá asi 100 metrů. Skutečně asi po 10 minutách vstoupili do silně osvětlené jeskyně. Zůstali ohromeně stát při pohledu, který se naskytl jejich nevěřícím očím. Carole nervózně bubnovala prsty na svůj pracovní stůl. Asi po 20. se její pohled svezl na datové razítko. Pak třesoucími se prsty vyťukala číslo na videotelefonu. Na obrazovce se objevila Fersenova tvář. Zeptala se, neviděl jsi dnes ráno Surka a Lého, jsou v Palmer Ville. Měli by, právě že ne. Přerušila ho. Poslala jsem je zlikvidovat Ellen. Všechno bylo naplánované, dokonce jsme měli i viníka. Jenže mi před chvílí volal Lin. Holce se vůbec nic nestalo, za to ti dva packalové nejsou k nalezení. Jestli se pokusili pláchnout, budou toho litovat. Myslím, že se stalo něco horšího. Joe zmizel taky. Fersen udělal zuřivé gesto. Ale proč by utíkali? A kdyby byli mrtví, našli bychom přece jejich těla. Nakonec. Co uděláme s Ellen? Musíme se jí co nejdřív zbavit. Jenže se ke vší smůle dnes ani neukázala v práci. Myslíš, že něco tuší? To nevím. Ale ani se nepokusila vysílat, to vím jistě díky tomu odposlechu. A ještě něco. Připadalo mi, že Lin moc nereaguje na moje rozkazy, takže jsem zkontrolovala krystal na Schoreově stole. Ztratil svou moc. Je to jen obyčejný kus křemene. Jestli nefungují i ty ostatní, nevím, co budeme dělat. Fersen potlačil zaklení. Počkej chvíli. Podívám se na krystaly, které mám v zásobě. Zanedlouho se vrátil, bledý, s hlubokými vrázkami na čele. Nevysílají. Jak je to možné? Nemám tušení, vždyť o těch kamenech nic nevíme. Co když na světle nebo na vzduchu ztrácejí svou moc? Jak dlouho ještě bude jejich síla působit? Snad pár dní, ale víc ne. Musíme něco vymyslet. Nejjednodušší bude získat nové krystaly. Jak jsme na tom s těžbou? Práce sotva začaly. Kvůli tomu prokletýmu Stoneovi mám teď jen 6 chlapů. Jeho útěk ještě všechno zkomplikoval. Al je po smrti, Igor pátý nemocnici a Mike je pořád v komatu. Pošlu ti 2 další muže. Víc jsem jich po příletu Kargonefu nesehnala. Ať jedou do dolu na pomoc skupině, která odklízí kameny u vchodu do štoly. Nejsou na tuhle práci stavěný a jde jim to pomalu. Zatím našli jen jedno tělo. Kdo je to? Zajímala se vzrušeně Carole, jeden z mých mužů. Stone a ta holka jsou někde dál. Dřív než za 4-5 dní se k ním nedostaneme, tak sebou hoďte. Mluvila jsem s Schermanem, nechce ohlásit nehodu dřív, než bude moci ukázat mrtvoli, protože se bojí, že se do věci vloží ostatní skupiny finančníků. To je jeho problém. Musí prostě počkat. Ale ať to netrvá moc dlouho. Potřebuji další krystaly. Měl bys pozvednout pracovní morálku svých lidí. Musíš je donutit, aby pracovali ve dne v noci. Máš pravdu. Ještě tu něco vyřídím a jedu do dolu. Fersen srovnal akta, která si prohlížel a pak zmáčkl tlačítko interfonu. Pattersone, přijď do mé kanceláře. Potom si došel k automatu pro něco k pití. Pomalu upíjel ze své sklenice, když se mimo děk podíval z okna ven a s údivem zjistil, že nevidí Juana, který měl držet hlídku. Lenoch, zabručel, sedí si někde ve stínu na druhé straně domu. Ještě než odjedu, tak si to s ním vyřídím. Netrpělivě zopakoval svůj povel do interfonu. Ten taky chrápe. Všichni jsou neschopní. Znovu naplnil svou sklenici, ale náhlý hluk u dveří ho donutil obrátit se. Krev mu stuhla v žilách, na prahu se tyčil statný tmavý chlapík, oblečený do astronautické kombinézy. Kdo jste? Jak jste se sem dostal? Vyrazil ze sebe. Neznámý muž neodpověděl, jen udělal pár kroků vpřed. V okamžiku, kdy se Fersen pokusil přivolat pomoc, řekl mrazivým hlasem. Zbytečně byste si namáhal hlasivky, jsme tu sami. Vaši ochránci jsou na věčnosti. Jeho hlas přesvědčil Fersena o tom, že mluví pravdu. Zmocnil se ho strach. Musí něco udělat. Co chcete? Nemám tu žádné peníze v hotovosti. Zatímco mluvil, udělal krok ke stolu, v jehož zásuvce ležela laserová pistole. Už se jí však nestihl dotknout. Cizinec k němu s překvapivou hbitostí přiskočil, levou rukou mu roztrhl kombinézu a pravou mu připlácl na břicho. Fersen ucítil slabé píchnutí a s údivem zíral na kovovou kuličku, která se mu přilepila na kůži. Jeho překvapený pohled se vrátil k návštěvníkovi, pak natáhl prst a snažil se neznámý předmět odstranit. Nedělejte to. Slova, vyřčená jako rozkaz, zarazila jeho pohyb. Tvář neznámého muže se skřivila divokým úsměškem. Funguje to jako dotyková mina. Jestli se ji pokusíte vytrhnout, dojde k explozi. Jen já vás toho můžu zbavit, nebo vás zabít. Fersena zalil ledový pot. Přepadl ho panický strach, neodvážil se ani pohnout. Sundejte to. Blábolil. Dám vám všechno, co budete chtít. Peníze. Nechci umřít. Mám strach. Ryan zavrtil hlavou. Ale ne, neumřete. Alespoň ne teď. Chci jenom najít kapitána Stonea a slečnu Svensonovou. Živé. Pleť Fersenova obličeje dostala šedavou barvu. Já nevím. Není to moje chyba. Utekli. V dolu. Zával. Marku. Rajovi elektronické neurony byly silně přetíženy. Popadl svého zajatce za rameno a vrazil mu facku. Vymáčkni se nebo ti vytrhnu střeva. Jeho oči žhnuly nenávistí, když Fersen začal drmolit všechno, co věděl o zajetí Elsy, Stonea, o moci krystalů, o úkladech Carole a Schermana i o pronásledování uprchlíků do dolu. Nechtěli jsme je zabít, řekl nakonec. Měli jen podepsat. Ray Fersena trhnutím postavil na nohy. Kde je ten důl? Asi hodinu cesty vozem. Povedeš mě. Ale pozor. Při prvním podrazu vyletíš do vzduchu. Když vycházeli z domu, narazil Fersen na tělo svého zaměstnance. Podle jeho podivně zvrácené hlavy poznal, že má zlomený vaz. Nevěděl jsem, kolik tu máš lidí a chtěl jsem se k tobě nepozorovaně dostat, vysvětloval mu Ray nepřirozeně nezúčastněným hlasem. Nacpal svého zajatce do transvozidla a sám se posadil za volant. Nastartoval a prudce sešlápl plynový pedál, takže vůz s trhnutím vyrazil vpřed, až Fersen zaskočil hrůzou. Půl hodina pekelné jízdy stačila k tomu, aby dojeli ke vchodu na pozemek. Ray ani nepřibrzdil, přejel přes kostru zničeného robota a pak dupl na brzdu, přičemž jeho pasažér znovu zařval strachy. Během několika minut zestárl o 20 let. Bylo opravdu těžké poznat v tomhle vyděšeném starci mocného Edwina Fersena. U zavaleného vchodu do důlního tunelu pracovali 4 muži a popravdě řečeno se nepřetrhli. O jejich aktivitě svědčili asi jen 4 nebo 5 odstraněných balvanů. Ray ve zlomku sekundy zhodnotil situaci. Vypadalo to hůř, než si představoval. Vypadněte odsud. Zařval. Místo toho k němu jeden z mužů vykročil a rozmáchl se krumpáčem. Ray ho smetl z cesty jedinou ranou. Jeho neurony byly přetíženy a systém, který mírnil jeho pohyby, v tuto chvíli nefungoval. Fersenův pochop měl pocit, jako by ho přejel buldozer. Úder ho odhodil asi o 5 metrů dál, kde zůstal nehybně ležet. Nikdo z ostatních nenásledoval jeho příkladu. Ray se zastavil u zavaleného vchodu, zavřel oči a použil svého psychického zesilovače. 30 sekund. Minuta. Nedostal však žádnou odpověď. Třeba je Mark jen zraněný. V bezvědomí. Otočil se k mužům, kteří se snažili vzkřísit svého kamaráda a zasyčel. Zmizte. A svýho šéfa vemte sebou. Když viděl, že váhají, řekl Fersenovi. Ať poslechnou, nebo. Hrozba zabrala, Fersen spěšně odvolal své lidi a vydal rozkaz k odjezdu. Ray se okamžitě pustil do práce. S pekelnou rychlostí a nevídanou silou zvedal kusy skály a házel je daleko za sebe. Po hodině postoupil o několik metrů kupředu. Když uviděl botu, zaklíněnou mezi kameny, ještě zvýšil úsilí, ale pak zjistil se sobeckým potěšením, že to byl jen další z Fersenových lidí. Potom narazil na obrovský kus skály, vážící několik tun. S tím nemohl nic dělat. Musel použít dezintegrátor i za cenu toho, že dojde k novému závalu. Nakonec se mu podařilo tuto překážku odstranit bez následků. Horká, dusivá vlna, kterou tento zákrok vyvolal, mu neubrala na síle. Pokračoval s divokou posedlostí a ani když přišla noc, nezmírnil šílené tempo své práce. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.